Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Olej rzepakowy nie załatwia sprawy. Nie ma porozumienia z Komisją Europejską w sprawie importu z Ukrainy. Szeroki pakiet pomocy dla polskich rolników zapowiedział rzecznik rządu. Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy 5 krajów z Komisją Europejską. Do listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy Komisja dopisała olej słonecznikowy. To jednak nie rozwiązuje problemu nadmiernego importu ukraińskich produktów rolnych. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą wydłużenia tej listy. Do tej pory na liście zakazów były pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Teraz będzie olej słonecznikowy, ale piątka krajów mówi, że to za mało, bo chce objęcia zakazem importu m.in. mąki, miodu, cukru, owoców miękkich czy koncentratu jabłkowego. Minister rolnictwa Robert Telus, pytany przeze mnie, czy jest optymistą co do porozumienia, odpowiadał tak. Ja optymistą jestem z natury, ale jeżeli chodzi o Unię Europejską, ten mój optymizm jest bardzo mocno wyhamowany. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski jest większym optymistą. Uważa, że jest szansa na porozumienie. Blisko jesteśmy naprawdę dużego osiągnięcia. To zrozumienie, z którym Polska się spotkała, jest czymś wyjątkowym. Teraz rozmowy ze szczebla politycznego zostaną przeniesione na szczebel techniczny. Eksperci będą sprawdzać sytuację na rynkach 5 krajów. Te państwa przesłały też już część danych do Komisji Europejskiej uzasadniających wprowadzenie zakazu importu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Tymczasem szeroki pakiet pomocy dla polskich rolników zapowiedział rzecznik rządu. Prace nad rozwiązaniami będą jeszcze prowadzone. Piotr Müller dodał, że dzielą się one na kilka obszarów. Gwarancje dotyczące dopłat do zbóż. Chodzi o to, aby pszenica i inne zboża były sfinansowane na odpowiednim poziomie, czyli krótko mówiąc do ceny, która w tej chwili jest na rynku. Dopłacamy tak, aby ta cena była wyższa. W przypadku pszenicy jest to około 1400 zł, która docelowo to będzie cena dzięki tym płatom do hektara. Tak samo dotyczy to innych produktów rolnych, natomiast tam oczywiście proporcjonalnie do ich wysokości. Oprócz tego dopłaty do eksportu tych zbóż, które są na terenie kraju, tak aby one mogły jak najszybciej być uwolnione z zapasów, jeżeli chodzi o silosy i dopłaty do nawozów. Sejm ma się zająć pakietem pomocy dla rolników 9 maja. Nakładanie kolejnych sankcji na Rosję musi być połączone ze wsparciem na rynku europejskim, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w ten sposób do planu Stanów Zjednoczonych dotyczącego znacznego zaostrzenia sankcji, czemu sprzeciwia się Unia Europejska. Mateusz Morawiecki podkreślił, że trzeba przekonywać kraje G7 i Komisję Europejską do interwencji na rynku wspólnoty. Ponieważ nie sztuka jest nałożyć sankcje na Rosję, a później pozostawić kraje, które na skutek tych sankcji w Europie Środkowej również cierpią i mają duże problemy na rynku wewnętrznym. Tego właśnie doświadcza dzisiaj Polska na rynku rolnym. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj w Warszawie z szefową rządu Estonii, Kają Kallas. Przyjęcie Ukrainy do NATO będzie wymagało nadzwyczajnych decyzji, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Krzysztof Szczerski podkreślił, że według reguł sprzed agresji Rosji na ten kraj droga do struktur unijnych i natowskich byłaby bardzo długa i czasochłonna. Ta wojna ma tak wielkie znaczenie dla całego porządku światowego, także dla porządku europejskiego tym samym, że ona wymaga nadzwyczajnych decyzji, woli politycznej, żeby wyjść poza schemat i zrobić coś nadzwyczajnego. To, co jest nadzwyczajne, wymaga decyzji nadzwyczajnych, więc Ukraina ma szansę być w NATO szybko, jeśli będziemy gotowi do tego, żeby takie decyzje nadzwyczajne podjąć, a nie postępować zgodnie z utartymi procedurami. Krzysztof Szczerski dodał, że w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę również w trybie nadzwyczajnych decyzji należałoby pozbawić Rosję członkowstwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak zaznaczył, wymagałoby to woli politycznej wielu krajów członkowskich. Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie. Ustawa ma wejść w życie 1 września. Nowelizacja ustawy dotycząca blokowania treści nieodpowiednich przewiduje mechanizmy, które będą pozwalały na życzenie rodziców blokować treści pornograficzne. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nowe regulacje były oczekiwane od lat i rządowy projekt jest odpowiedzią na te oczekiwania. W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzenia takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze. Dostawcy internetu będą zobowiązani do opracowania prostego i szybkiego w obsłudze mechanizmu, który pozwoli dorosłym wprowadzać blokadę na wybrane przez nich treści pornograficzne. Minister do spraw cyfryzacji będzie mógł kontrolować wdrażanie przepisów i nałożyć kary pieniężne, jeśli regulacje nie będą przestrzegane. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na wyspę Uloja za kręgiem polarnym w Norwegii wyjedzie 6 nominowanych do Nagrody Literackiej Identitas 2023. Wczoraj ogłoszono nominacje, mówi prezes Fundacji Identitas Tomasz Kaźmierowski. 4 tomiki poezji i tylko 2 inne gatunki. Z poezji to jest Jan Baron, nominowany za Psińco, Małgorzata Lebda za Mer de Glace, Agata Ludwikowska za Granit, Adrian Sienkowski za Atropinę. Dopełnia tę listę Andrzej Muszyński powieścią Bez, balladą o Jannie i Władku z Jurajskiej Doliny oraz Jan Maciejewski ze zbiorem tekstów wydanych przez Teologię Polityczną pod tytułem Milczenie Katedry. Nominowani we wrześniu wezmą udział w warsztatach na wyspie Uloja. Zależało nam na miejscu nie tyle zimnym, co odosobnionym, podkreślił Tomasz Kaźmierowski. Laureata Nagrody Literackiej Identitas poznamy 1 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, w obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem oraz w górach okresami dość silny. W porywach prędkość wiatru do 70 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 6:00 zaczynamy. Pora na trójkę. Rozciągamy się, przeciągamy się. Nowy dzień przed nami. A propos pogody, to są już ustalenia synoptyków dotyczące tego, co będzie się działo w długi weekend majowy. I oczywiście je Państwu przedstawimy. To i wiele, wiele więcej, bo mamy także interesujące tematy. O nich za moment. Zapraszamy. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. trójkę. Teraz 10 minut sobie po godzinie 6. Kłaniamy się i witamy w składzie Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Anna Regulska, która program zrealizuje, Bartosz Bielecki, który będzie odbierał telefony, Piotr Firan, który tutaj jest, i Radosław Nałęcz, który mówi te słowa. Kłaniamy Dzień dobry, się. Proszę Państwa, jeszcze raz. Dzisiaj o muzykowaniu na ulicy między innymi. Radku, miałeś kiedyś taką pokusę, żeby stanąć z gitarą, zaśpiewać, coś zagrać? Pokusa może była, ale zawsze brakowało odwagi. A odwagi brakowało, bo niektórzy tak mówią na przykład, że talentu nie, albo że tylko śpiewają pod prysznicem, bo gdyby zaprezentowali swoją twórczość publiczności, to mogłoby się nie spodobać, boją się informacji zwrotnej. Rozumiem odbioru publiczności. Potencjalnej oczywiście. Potencjalnej skargi na przykład, że przyjadą służby, gdyż ktoś wezwie, ponieważ nie podobała mi się tonacja na przykład. Repertuar także. W wielu europejskich miastach to wręcz tradycja, takie muzykowanie. Od takich występów zaczynały się wielkie kariery. My sprawdzimy, jak to wygląda w Polsce dziś. Oprócz tego, proszę Państwa, o pierwszych zarobionych pieniądzach, tak w kontekście śpiewania i grania i prezentowania się na ulicy. Państwo pamiętają, od czego się zaczęło? Jak Państwo zarobili swoje pierwsze pieniądze? Naukowcy twierdzą, że dzieci nie powinny dostawać kieszonkowego. To jest krytyka, a raczej powinny być zachęcane do tego, by zarobić swoje pierwsze pieniądze. I to jest właściwy kierunek, zdecydowanie, prawda? Tak, potwierdza pan? Tak, oczywiście. Ja mam mieszane uczucia. Czyli zamiast ryby należy dać wędkę. Zależy, czy byłbym dorosłym, czy dzieckiem. 2 2 7 3. od razu się jakoś tak wakacyjnie zrobiło. La Isla Bonita Madonna. Chociaż była jeszcze wersja z Krzysztofem Mantkowiakiem. Chcę być krabem u twych stóp. Tam takie słynne zdanie padło w tej polskiej wersji. Oprócz tego Madonna rusza w trasę koncertową. Chyba w ciągu kilku miesięcy. Wczoraj obserwowałem na jej profilu na portalu społecznościowym. Skupiałem się, proszę Państwa, na tym, żeby nie wypowiedzieć nazwy, ale już się odnalazłem. Mm-hmm. Stroje, które zostaną użyte do tego performansu wielkiego, do przedstawienia, no, wygląda to dobrze, chociaż wydaje mi się, że ze względu na wiek trochę za bardzo wyzywające. Ale tak. Madonna znana jest z tego, że właściwie przez całą karierę lubiła te skandale i lubiła w taki określony sposób prowokować swoją publiczność, swoich fanów, choć jak widać nie tylko, również przeciwników. Chociaż z drugiej strony, czy pan redaktor jest przeciwnikiem Madonny? No absolutnie nie, absolutnie nie. Wspaniała artystka. Ja stoję po jej stronie. 17 minut po godzinie 6, Greta Van Fleet, teraz w Trójce. Greta Van Fleet, Meeting the Master na miejscu 6. Jeśli chodzi o LPT. Proszę Państwa, zachęcamy do głosowania. Codziennie opowiadamy Państwu o tym, jak utwory się pozamieniały miejscami. To wszystko pod wpływem Państwa głosów i oczywiście liczymy na więcej. To teraz zapraszamy na antenę Tomka Miarę, który opowie więcej o programie. Lista przebojów Trójki. Odbyło się 55. wydanie Listy Przebojów Trójki. Cała jego historia jest na naszej internetowej stronie. 3 propozycje i 30 piosenek w zestawieniu. W ostatni piątek listę otworzyła na miejscu 30. Lux Torpeda utworem Hydra. Solidny zjazd zaliczyła w piątek Katie Melua, bo jej Quiet Moves spadło aż o 14 pozycji i wylądowało na miejscu 29. Równie solidny spadek, czyli minus 14, dali Państwo tym razem grupie Riverside. Self Aware było na miejscu 28. Które piosenki tym razem awansują, a które spadną, przekonamy się wspólnie w piątek od godziny 19, ale do piątku, do 12 mogą Państwo decydować o kształcie kolejnego wydania listy. Wystarczy zagłosować, a można zrobić to na dwa sposoby. Albo nasza aplikacja do tego służy, albo strona internetowa lptpolskieradio.pl. Do usłyszenia w piątek. Lista przebojów Trójki. Proszę Państwa, dotarła do nas także smutna informacja zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych w wieku 96 lat zmarł Harry Belafonte. O śmierci znanego amerykańskiego piosenkarza, aktora i aktywisty poinformował dziennik New York Times, powołując się na rzecznika artysty. Warto dodać, że Belafonte jest pierwszym Afroamerykaninem zdobywcą nagrody Emmy, a w 1985 roku był autorem pomysłu na nagranie utworu We Are The World. Znany był właśnie z walki o prawa człowieka. W 1987 roku został mianowany ambasadorem dobrej woli i UNICEF, ale też jest taka ciekawostka związana z Harrym Belafonte, a także z Bobem Dylanem, ponieważ Bob Dylan zagrał partię harmonijki w piosence, utworze Midnight Special i zrobił to za $50. Belafonte w swojej biografii wspomina taką historię, że przyszedł młody człowiek, miał torbę pełną tanich harmonijek, no i zagrał w zastępstwie i zagrał fantastycznie. 3 nagrody Grammy, 1 Emmy. Współpracował z artystami takimi jak Frank Sinatra, Bob Dylan czy Joan Collins. Największą wagę przykładał jednak do walki o prawa Afroamerykanów. Współpracował i wspierał Martina Luthera Kinga. W latach 80. Harry Belafonte pomagał organizować bojkot RPA. Zmarł dziś rano w swoim domu na Manhattanie. Przyczyną śmierci była niewydolność serca. Byś była snem. Moje serce. czego najbardziej brakowało. Moje życie zmieniło się, to już się stało. Nie mogliśmy się minąć, świat ten za mały. Właśnie wtedy to się stało, nagle wszystko zrobiło się jasne. Wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. A nie po to zapalasz lampę, żeby potem ją w ciemności kryć. Nie, nie, nie, nie, nie. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ja długo nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ja długo nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. W Trójce czas na pierwszy raport z dróg. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem obecna. No i pytanie o sytuację, jak to wygląda? Generalnie jest nie najgorzej, ale są oczywiście takie miejsca, które się korkują. No i źle mają ci, którzy jadą obwodnicą Warszawy, tym razem S2, bo tutaj mamy wypadek. Na 458 km autodostawcze uderzyło w bariery. Mamy zablokowany jeden pas w stronę Terespola. No i jest korek, który niestety, ale rośnie. Zaczyna się już na węźle Konotopa i ciągnie około 3 km w stronę Terespola właśnie. A więc na tym odcinku między węzłami Konotopa Opacz kierowcy muszą spodziewać się utrudnień właśnie zatrzymania tak naprawdę w korku. Korek mamy tradycyjnie też na S8, to na jezdni w stronę Wrocławia. Oczywiście tutaj kierowcy są przyzwyczajeni, że zwalniają przed węzłem Łabiszyńska i w korku jadą za most do zjazdu na Żoliborz. Tych korków teraz właściwie jeszcze i nie jest dużo, no ale korkuje nam się jeszcze na południu A4 za węzłem Byczyna. To jest na trasie Katowice-Kraków na jezdni do Krakowa. Tutaj utworzył się około kilometrowy korek. No i jeśli chodzi o południe kraju, to jeszcze obwodnica Krakowa Małopolska na trasie numer 7 na wysokości miejscowości Gaj. Jedziemy już wolniej w stronę obwodnicy. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Większość pomocy dla rolników będzie pochodziła ze środków budżetowych, mówił na antenie TVP Info rzecznik rządu. Piotr Müller zaznaczył, że Unia Europejska zareagowała zbyt późno na spekulacje ukraińskim zbożem, a kwota 100 milionów euro zaproponowana w ramach pakietu pomocowego to za mało. Te kwoty, które w tej chwili padają ze strony Komisji Europejskiej, no uczciwie mówiąc, są symboliczne. Większość pomocy, która będzie kierowana w tej chwili do rolników, to są środki finansowe polskie, państwowe, budżetowe. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście te środki uruchomimy. Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami chce rozszerzenia listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy. Na razie komisja przystała na jeden postulat, dopisała do listy olej słonecznikowy. 5 krajów chce też, by zakazy obowiązywały do końca roku, a nie do czerwca, jak proponuje komisja. Od 1 maja będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Zmiany dotyczą głównie programów lekowych, m.in. w hematoonkologii. Refundowane będą nowe preparaty dla chorych na chłoniaki, ostrą białaczkę szpikową, łuszczycowe zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W Sudanie ponownie złamano ogłoszone zawieszenie broni. W ocenie ONZ-u strony konfliktu nie są gotowe, aby zacząć rozmowy pokojowe. Walki wybuchły mimo tego, że obie strony zgodziły się na 3-dniowe zawieszenie broni, wynegocjowane przy udziale Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Walki w Sudanie rozpoczęły się w połowie kwietnia. Siły szybkiego wsparcia zaatakowały wtedy kluczowe obiekty rządowe. Od tego czasu w starciach między armią a bojownikami zginęło prawie 500 osób. Z okazji 80. rocznicy ucieczki Witolda Pileckiego z Auschwitz Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy Szlak Pileckiego. Na stronie pileckipolskieradio.pl będzie można poznać trasę, jaką przebył Pilecki w 1943 roku i dowiedzieć się o kolejnych etapach biografii rotmistrza. Serwis wzbogacają nagrania z archiwum Polskiego Radia, w których zachowały się relacje m.in. dzieci i znajomych rotmistrza. 26 kwietnia 1943 roku Witold Pilecki uciekł z niemieckiego obozu Auschwitz. Dostał się tam jako ochotnik, by zdobyć informacje o funkcjonowaniu obozu koncentracyjnego i stworzyć w nim ruch oporu. Pełen serwis o 7:00. Przed nami sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Siatkarki budowlanych Łódź i dewelopresu Rzeszów zagrają o złote medale Mistrzostw Polski. We wczorajszych półfinałach łodzianki wygrały na wyjeździe z BTS-em Bielsko-Biała 3-1. Rzeszowianki natomiast bez straty seta pokonały ŁKS. W obu seriach półfinałowych skończyło się na 2-0. Mówi trener dewelopresu Stefan Antiga. Grać w półfinał to nigdy nie jest łatwo. Też prawda, że budowlani grał lepiej niż w Rzeszowie kilka dni temu. Czyli no, jest ogromna satysfakcja, to było bardzo ważne dla nas, jeden cel, grać w finał. Teraz to nasze marzenie jest wygrywać złoto, czyli będziemy gotowi. Mamy dobre wieści z Madrytu. Magdalena Fręch awansowała do głównej drabinki tenisowego turnieju WTA 1000. Tamże w finale kwalifikacji Polka wygrała z Hiszpanką Alioną Bolsową 6-4 i 7-5. Cieszył się trener Fręch Andrzej Kobierski. Kibice nieśli przeciwniczkę po każdym obronionym meczbolu. Wydawało się, że może być bardzo, bardzo różnie, ale wytrzymała końcówkę świetnie. No i możemy się cieszyć z awansu do turnieju ogólnego. A teraz na kortach madryckiego tysięcznika Frank zagra z Włoszką Jasminę Paolini stawką pojedynek ze światową trójką Jessicą Pegulą. Na lazurowym wybrzeżu wśród pięknych wysp Jer trwają regaty żeglarskiego Pucharu Świata w klasach olimpijskich. Świetny dzień wczoraj miała nasza zawodniczka, główna zawodniczka świata owej klasy Ilka 6 Agata Barwińska, która wygrała wyścig, a w generalce jest trzecia. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, którzy są na czwartym miejscu w klasie 49er. Julia Domasiewicz jest siódma w formule kite. Czeski kolarz Józef Czerny z grupy Soudal Quickstep wygrał prolog o długości niemalże 7 km. Prolog przed wyścigiem Tour de Romandie w Szwajcarii. Z Polaków najlepszy był Filip Maciejuk 23, Rafał Majka 79 czas, a Cezary Benedetti 113. Jeszcze sprawdźmy wyniki na boiskach piłkarskich. W 33. kolejce piłkarskiej Premier League Aston Villa Fulham 1-0, Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 2-0, Leeds United zremisowali z Leicester City 1-1. Liderem Arsenal z 75 punktami, drugi z 5 punktami mniej ma jest Manchester City. A w La Liga porażka Realu Madryt w Gironie. Co ciekawe, a wręcz sensacyjne, wszystkie 4 bramki dla gospodarzy zdobył jeden zawodnik, Argentyńczyk Tati Castellanos. W ciągu dnia pochmurno z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni. W obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem oraz w górach okresami dość silny. W porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Needs. Just 19 is suckers dream. Sulnicy Placebo. 20 minut i będzie siódma, pora na trójkę, czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia. 41% Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie. To wzrost o 5 punktów procentowych wobec 2022 roku. Stwierdzono w badaniu mobilność zawodowa Polaków w 2023. Odsetek ten wśród przedstawicieli pokolenia Z wynosi 59%. Jak wynika z opublikowanego badania, 27% Polaków ostatni raz zmieniło pracę ponad 10 lat temu. Czyli Zetki jeszcze nie zaczęły pracować, a już planują zmianę. Bo takie są właśnie Zetki. A 18% ponad 5 do 10 lat temu. To w kwestii zmiany pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pracę zmieniło 17% badanych. To o 5 punktów procentowych więcej niż w marcu 2022 roku. Wskazano też, że 41% respondentów szuka obecnie pracy i planuje ją zmienić. 59% deklaruje, że obecnie nie poszukuje aktywnie nowej pracy i nie planuje nic zmieniać w swoim życiu, a przy wyborze pracy zgodnie z raportem kierujemy się na przykład w tej znacznej części, bo to 73% wysokością wynagrodzenia, co nie jest pewnie wielkim zaskoczeniem. Natomiast innymi istotnymi czynnikami są bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, 51%, szybki i łatwy dojazd do pracy, 38%, możliwość wykonywania obowiązków w elastycznych godzinach pracy, 31% oraz odpowiednia forma pracy zdalna, hybrydowa lub stacjonarna w zależności od preferencji. 21% to jest raport mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku. I teraz pytanie, proszę Państwa, co Polacy, co my sądzimy o zakazie rejestracji aut spalinowych? Większość badanych, 67%, opowiada się przeciwko zakazowi rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. Respondenci w większości, 81%, sprzeciwiają się też ograniczaniu obrotu gotówką, wynika z badania pracowni PBS dla Centrum Badań Polityki Europejskiej przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o auta, to pomysł popiera nieco ponad 1/4 pytanych, z czego 12% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 16% Raczej tak. 5% respondentów nie ma zdania na ten temat. Sceptyczni są zarówno mieszkańcy wsi, małych miast, średnich ośrodków, jak i metropolii powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Sprzeciw wobec nowych przepisów wyraża 60% ankietowanych z wyższym wykształceniem, 68% ze średnim oraz większość osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Tutaj 71%. W sondażu zadano także inne pytania dotyczące m.in. redukcji spożycia mięsa czy obrotu bezgotówkowego. Szczegółowe dane znajdą Państwo na polskieradio24.pl. To ja jeszcze zaproszę do symulatora lądowań. Kosmicznych lądowań. Naukowcy opracowali system, który precyzyjnie symuluje lądowanie na innych planetach, pozwoli wybierać jak najlepsze miejsca i projektować lepsze lądowniki. Kiedy kosmiczny pojazd osiada na przykład na Księżycu, na Marsie, asteroidzie czy komecie, może nastąpić wiele nieprzewidzianych zdarzeń, które zakończą misję jeszcze przed jej prawdziwym początkiem. Na przykład wyrzucane z silników gazy unoszą w górę miejscowy regolit, który ogranicza widoczność, może uszkodzić lądownik czy inne znajdujące się już na miejscu urządzenia, a teraz zespoły pracujące i planujące takie misje będą miały znacznie łatwiejsze zadanie, żeby przećwiczyć, zanim faktycznie ten pojazd już w tym prawdziwym życiu będzie osiadał na jakiejś innej planecie albo na satelicie. Obiecałem, słowa dotrzymam. Jaka pogoda czeka nas w weekend majowy? Mamy i dobre, i złe wiadomości. Od 1 maja ma być ciepło, nawet do 20 stopni, ale w majówkę pojawią się przelotne opady deszczu, a w sobotę i niedzielę, zwłaszcza na południu kraju, opady ciągłe. Takie informacje przekazała portalowi polskieradio24.pl Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW. W dniach od 1 do 3 maja będzie ciepło, na południu najcieplej między od 19 do 20 stopni, ale mogą wystąpić przelotne opady. Front będzie się przemieszczał od zachodu przez centrum na wschód, więc opady deszczu mogą wystąpić niemal w całym kraju. Dla tych, którzy planują przedłużyć weekend majowy, synoptyk IMGW dodaje, że z prognoz długoterminowych wynika, że 4-5 maja opady mają zaniknąć i ma być dość ciepło, choć już w weekend 6-7 maja opady deszczu znowu się pojawią. W majówkę niekoniecznie będzie ciepło, ale dość ciepło, podsumowuje synoptyk. Polskieradio24.pl, tam więcej informacji. A na zegarze kwadrans do 7. Zacznie bać. Policja przyjdzie. I w wersji płytowej, ale też w wersji koncertowej. Również pewnie w wersji ulicznej Zamki na Piasku można usłyszeć. No bo spotkać i usłyszeć możemy ich praktycznie na ulicach każdego z miast. Uliczni Grajkowie na stałe wpisali się w krajobraz miejskiej przestrzeni. Śpiewają, grają na gitarach, akordeonach czy nawet katarynkach. Nasz reporter Bartosz Bielecki postanowił zgłębić temat. Mamy dla Państwa zapowiedź. Odsyłamy także do mediów społecznościowych Trójki. Pogoda nas ostatnio rozpieszcza. Jest to dobry powód, żeby wyjść ze swoich domów i przejść ulicami chociażby swoich miast i miasteczek. Podczas tych spacerów często możemy usłyszeć i spotkać grajków muzycznych. Czy ta muzyka wykonywana na żywo sprawi nam radość i czy to dobry pomysł na biznes? Duże zainteresowanie Pani wzbudza? Tak, bardzo chętnie. Dzieci sobie robią zdjęcia ze mną i oczywiście ja wszystkim dzieciom powtarzam, że jest taka lektura o Katarynce, którą napisał Bolesław Prus. Znaczy, no po prostu ja chcę jakoś wybić się na tym saksofonie i żeby tak zacząć od czegoś, to trzeba na ulicy najpierw, tak uważam. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Pełną wersję znajdziecie Państwo na Instagramie, ale też na Facebooku Trójki. No i zadajemy pytanie o pierwsze zarobione pieniądze, 2 dwójki i 7 trójek, w kontekście także kieszonkowego, bo w świetle badań naukowców nie jest to najlepszy pomysł. Warto zachęcać swoje pociechy do tego, by aktywizowały się od najmłodszych lat, także jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. 10 minut do godziny 7. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? All over me. Cut it up and dance all over me. You walk through the desert and fall to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat up. Be here now with me. Won't you be here now? All over me. George Ezra, Dance All Over Me w Trójce. A jeśli chodzi o pierwsze zarobione pieniądze, to nie tylko, proszę Państwa, tworząc muzykę na ulicy, ale także oczywiście inne sposoby związane z porami roku. Jestem nawet obydwiema rękami i nogami za tym. To jest kapitalna rzecz i bardzo wielu zrobił karierę, zaczynając od tego. Nie będąc muzykiem, no też będąc młodym chłopakiem, też ci łamę pieniądze, tylko pracując w inny sposób. Na przykład na wakacje się wyjeżdżało na truskawki, czy tam na jabłka, czy na coś innego i się ciłało wtedy tak samo pieniądze. Ciłało się pieniądze, ciłała. Pierwsze zarobione pieniądze, o to pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Podśpiewać sobie zawsze można, żeby sobie umilić, kiedy się zbiera, nie wiem, truskawki czy porzeczki. Zawsze przyjemnie. Łączenie przyjemnego z pożytecznym, zgadzam się. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl / niskie podatki.